اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ کسی اور کے کلام میں وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی کتاب میں تاثیر ہے. اس کا ہر ہر لفظ روشن ہے, ہر ہر جملہ آدمی کے دل کو جھنجھوڑنے والا ہے. اور حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں, اور یہ واقعات محض قصے کہانی کے طور پر نہیں ہیں بلکہ نصیحت کے طور پر ہیں, عبرت کے طور پر ہیں. ان واقعات کو پڑھنے سے آدمی کے دل کے اندر اپنی اسلام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایسے واقعات اور قصوں میں بڑا ہی نصیحت آموز واقعات قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا. سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, اور اس پر پوری سورت نازل ہوئی, اور اس واقعے کو قرآن میں احسن القصص کہا گیا ہے, سب سے بہترین واقعہ. حضرات مفسرین نے اس واقعے سے بہت سی نصیحتیں نکالی ہیں, لیکن مجھے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف تین باتیں اس واقعے کی روشنی میں عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر کسی دوسرے کو ملی ہوئی نعمت پر حسد کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد محسود کے ساتھ ہوتی ہے, حاسد کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ اس واقعے کا ایک سبب ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی کو ہما وقت ہر لمحہ اور ہر ماحول میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تعالی کی ذات کا تصور ہر وقت دل میں بٹھانا چاہیے. یہ دوسرا سبب ہے. اور تیسرا سبب یہ ہے جس کا تعلق اس آیت سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ پیغمبر اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں, اور دعا کا لب لباب یہ ہے کہ میری موت بھی دین پر آئے, میرا حشر بھی دینداروں کے ساتھ ہو. یہ تیسرا سبب ہے جس پر مختصر آپ کے خدمت میں روشنی ڈالنی ہے. آج میں بولتے ہیں مبارک اجتماع علماء کرام کے ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں, اور اللہ تعالی نے ان کو تمام دنیا والوں کے مقابلے میں آدھا حسن عطا فرمایا ہے. جو آپ کو دیکھتا تھا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا تھا. تو والد صاحب کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھی بنسبت دیگر بھائیوں کے. اور اسی درمیان میں انہوں نے ایک خواب دیکھ لیا کہ چاند سورج এই মাঝে মাঝে যে মুরব্বি করছেন দেখতে খুবই খারাপ লাগছে, লাগছে মেহমানের মনে খারাপ থাকার কথা, এই জন্য আমি আহ্বান করবো আপনার কাছে বিনীত ভাবে মেহমান খুব দীর্ঘ সময় আলোচনা করবেন তা না, মেহমানের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা যদি উচ্চারটি না করি সবাই বসার চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে অনুরোধ করি। আমরা সবাই মনোযোগ সহকারে মেহমানের কথা শুনি, যেগুলো বুঝে আসে না আর আমরা চেষ্টা করবো বাংলা ভাষা প্রতিদিন বোঝাবার চেষ্টা করছি। ইনশাআল্লাহ ফাইনাল থেকে হানি হবে না, বসার চেষ্টা। তো সাত দেখা যে গ্যারা সিতারে ও চাঁদ সূরজ উনকো সজদা কর রহে হ্যায়, ইস খাব কা জব পতা চলা ভাইয়ো কো তো অর জলন বড় গই অর আপস মে মশওয়ারা কিয়া কে জব তক ইউসুফ হামারে দরমিয়ান রহেঙ্গে ওয়ালিদ সাহেব কি তওয়জ্জো হমে নসীব নাহি হো সকতি, ইসলিয়ে ইনকো রাস্তে সে হটায়া যায়। اور یہ ہٹایا جانا اور اس بارے میں مشورہ کرنا صرف اور صرف حسد کی بنیاد پر تھا، جلن کی بنیاد پر تھا۔ اللہ بہتشن یوسف علی نبی علیہ السلام گھٹنا ہے مولک ایک بشر آلوچنا سے یہ آگے بہتشن اللہ سب کر ইউসুফ আলাইহিস সালাম ইয়াকুব আলা নবী আলাইহিস সালাম ছিলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সারা দুনিয়ার মানুষকে যে সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে হুসন, এর অর্ধেক দেওয়া হয়েছে ইউসুফ। আর বিলাফের ইয়ে মশওয়ারা দিয়া কে ইউসুফ আলাইহিস সালাম কো লে যাকর এক অন্ধে কুয়ে মে জঙ্গল মে ডাল দেঙ্গে اور والد صاحب کو آ کر یہ بتا دیں گے کہ بھیڑیے نے انہیں ختم کر دیا اور اس پلان کا انہوں نے پورا منصوبہ بنایا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کھیلنے کے بہانے سے جنگل لے گئے۔ اور بچپن کی بات، چھوٹا بچہ وہ بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اس کو اپنی دانش میں یہ سمجھ کر کہ ہم اگر ڈال دیں گے تو یہ راستے سے ہٹ جائے گا، جنگل کے کنویں کے اندر چھوڑ کر کے چلے آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا جو یوسف بھائی تھا ہم لوگ کھیلنے میں لگے رہے، بھیڑیا آیا اور اسے کھا کے چلا گیا اور ان کے کپڑے کرتا وغیرہ لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا، بکری کا خون لگا کے یہ سمجھے کہ یہ بھیڑیے نے واقعی انہیں ختم کر دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بابا جی کے آرام کا سوال کرتے کہ یہ طرح پوری طور پر حاضر نہیں ہوتا، یہ بھائی کا پوری طور پر کون ہے یہ یوسف کے جو بڑے اوپر بھی تو ہے جو آپ لکھتے ہیں پورے بھی مانوشے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک طرف ان بھائیوں کی تدبیر ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی کا فیصلہ دیکھیے۔ ساری دنیا حیران ہے کہ وہ چھوٹا بچہ جسے جنگل کے کنویں میں ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ کنویں سے نکل کر وہ بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا۔ مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے پانی تلاش کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ وہ جب اس کنویں پر پہنچا اور اس نے ڈول ڈالا کہ اس میں پانی نکل کر کے آئے گا، اب جو اس نے کھینچا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ اس میں سے نکلا چلا آ رہا۔ قال يا بشرى هذا غلام، ارے یہ تو بجائے پانی کے بچہ نکل آیا، دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের তারা করতে তাই করেছিল। আর আজ ইয়ে দেখিয়ে কে ইনোনে ইয়ে বচ্চে কো ইয়ে সমঝ কর কে ইয়ে বড়া খুবসুরত হে আপনা গুলাম বানা লিয়া আর আকর মিশর কে বাজার মে বেচ ডালা اور چونکہ نہایت حسین و جمیل تھے اس لیے بادشاہ کے علاوہ کوئی ان کی قیمت نہ لگا سکا, اور اس بادشاہ نے انہیں اپنے بیٹے کے درجے میں رکھ لیا. اب دیکھیے یہ سبق ملا, ان بھائیوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے. اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں, یہ راستے سے نہیں ہٹیں گے, بلکہ جو خواب اللہ نے دکھلایا ہے وہ سچا ہو کر کے رہے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی حاسد کامیاب نہیں ہوگا. جو شخص بھی کسی دوسرے کی ملی ہوئی نعمت پر حسد کرے, یعنی یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے, چاہے مجھے ملے نہ ملے, فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ قطن حرام ہے, اور یہ صفت حالقہ ہے, مونڈنے والی صفت ہے, اس سے بال نہیں مونڈتے بلکہ اس سے دین ختم ہو جاتا ہے, آدمی کے دل کے اندر دینداری ختم ہو جاتی ہے. حضرت مفتی صاحب, کوئی ویکتی یوسف کی کوٹھی کے سامنے اٹھا ہے, یوسف کے شیطان آج پڑی ہے. دوسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل عزیز مصر کے گھر میں پلتے بڑھتے رہے. جب جوانی کی عمر میں قدم رکھا تو حسن و جمال اور نکھر گیا, اور کمال یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی آپ پر عاشق ہو گئی, گھر کی رانی آپ پر فریفتہ ہو گئی, اور اس کی نیت بگڑ گئی. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جوانی کا موقع ہے اور گھر کی رانی وہ بذات خود پیشکش کر رہی ہے, برائی پر آمادہ کر رہی ہے, اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ عورت عشق میں اتنی آگے بڑھی کہ اپنے انجام سے بے خبر ہو کر یوسف علیہ السلام کو ایک اندر کی کوٹھری میں بند کر لیا اپنے ساتھ, اور برائی پر آمادہ کیا. کیسا نازک موڑ ہے, کیسا نازک موقع ہے. قرآن پاک اس کا منظر کھینچتا ہے. فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك, اور پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں آپ رہ رہے تھے اس کی نفس کی طرف سے, اور دروازے بند کر دیے اور کہا جلدی کر. کیسا نازک وقت ہے, اللہ اکبر. لیکن یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں, معصوم ہیں, اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ امر ہو گیا قیامت تک کے لیے. کیا جملہ نکلا؟ قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوای انہ لا یظلم الظالمون, وہ میرا رب ہے, اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا. لوگوں نے تو مجھے کنویں میں ڈال کر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, اس رب العالمین نے مجھے نکال کر یہاں پہنچایا. میں اگر گناہ کروں گا تو اس کی ناشکری ہوگی, یہ نہیں کر سکتا. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیسا نازک وقت. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, اس عورت کے دل میں تو خیال برائی کا آ ہی چکا تھا, یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی آ جاتا اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی. وہ برہان کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ بند کر لیا اس عورت نے کارنس پر ایک بت رکھا تھا اس پہ پردہ ڈال لیا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں پردہ ڈال رہی ہوں؟ کہا یہ ہمارا معبود ہے, اس حالت میں دیکھے گا اسے برا لگے گا. آپ نے فرمایا تیرا معبود ایسا بودا ہے کہ ذرا سے پردے سے اس کا دکھنا بند ہو جائے, مجھے اپنے رب سے زیادہ ڈرنا ہے جس کے لیے کوئی پردہ پردہ نہیں. تنہائی ہو, لوگوں کے سامنے ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, اللہ کو سب پتا ہے. یہ سبق مل رہا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ چاہے تم کہیں بھی ہو, تمہیں ڈرنا اللہ سے ہے, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم اللہ سے ڈرو گے. وہ نکل کر کے چلے, دروازے کھلتے چلے گئے اور اللہ نے حفاظت فرمائی. সব সময় যেন আমরা আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরে রাখি, কারণ যে অবস্থায় আমি থাকি, যেখানেই থাকি আল্লাহ আমাকে দেখবেন, এই অনুভূতিটা যেন আমাদের অন্তরে থাকে. আল্লাহর ভয় যদি আমার থাকে তাহলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব. اس واقعے میں خاص طور پر ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج کل کے دور میں فواحش کے اسباب عام ہو چکے اور موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے انتہائی غلاظتیں معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. ان سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں ہے کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے, اللہ سے ڈرے, تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے, لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے. جب ہی آدمی ایمان کامل پر قائم رہ سکتا ہے. مرتبہ انٹرنیٹ موبائل اور بچوں نے بہرحال اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی, حکومت عطا فرمائی, اور ایک دن وہ آیا جب یہ گیارہ کے گیارہ بھائی اور والدین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور وہ خواب سچا ہوا جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا. یہ تمام نعمتیں جب مل گئی اور اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا جب وہ پورا اللہ نے کر دیا, تو اب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا اظہار کیا بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست لگائی ہے. یہ کمال عاجزی ہے. فرمایا فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے بے مثال پیدا کرنے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرة, تو ہی میرا مددگار ہے دنیا میں بھی اور تو ہی میرا حامی ہے آخرت میں. اللہ اکبر. اپنے کے اوپر کچھ نہیں, میں نے کچھ نہیں کیا, جو کچھ بھی مجھے ملا اللہ کے فضل سے ملا. میں تو ایک کمزور تھا, اللہ کی قدرت دیکھیے, کنویں سے نکال کر کے کہاں پہنچا دیا, ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا, علم و حکمت سے نوازا, حکومت سے نوازا, عزت اور عافیت سے نوازا. مددگار تو آپ ہیں, اب آخری تمنا کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں آخری تمنا کیا ہے؟ فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اسلام کی حالت میں مجھے موت عطا کیجیے اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کیجئے, یہ دو تمنائیں. اور قرآن پاک میں اسے نقل اس لیے کیا گیا کہ امت محمدیہ کا ہر فرد بھی یہ تمنا کرے, اسلام پر موت ہو نیکوں کے ساتھ حشر ہو, وہی آدمی کامیاب. یہ اسلام پر موت کیسے آئے گی جب زندگی دین پر گزرے, جب نسلوں میں دین ہو, جب بچوں اور بچیوں کو دین پڑھایا جائے, جب علماء حق سے تعلق ہو, اللہ کے نیک بندوں سے دنیا میں جب تعلق ہوگا تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی حشر انہی کے ساتھ ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین پر جیے, دین پر موت آئے, نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہو, تو ہمیں ان اداروں کا تعاون کرنا ہوگا, ان میں اپنے بچوں کو بھیجنا ہوگا. ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی ضروری دین سے محروم نہ رہے, قرآن پاک پڑھے, فرائض سے واقف ہو, باقی ناپاکی کے مسائل سے اس کو واقفیت ہو. انشاءاللہ جب تک یہ ادارے, یہ مدارس, یہ تعلیم گاہیں باقی رہیں گی, اس روئے زمین پر یہ دین زندہ رہے گا, چلت پھرت ہوگی, دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہوں گی, گھر گھر میں دین کا چراغ جلے گا. ہمارا جتنا بھی اس کے اندر حصہ ہو جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات. اور میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل کر لیں. یہ سورہ یوسف کے آخر سے پہلے رکوع میں ہے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے, اس مدرسے کو بے حساب ترقیات سے مالا مال فرمائے, فیوض کو عام اور کام فرمائے, معاونین منتظمین اساتذہ مشائخ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, طلبہ کو علم نافع سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. علم پر شکر کا ایک محرم کے لیے ہم لوگ